لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ليرو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه لسكويتو يا داسة مبايو داسة ليو مزويا kwamba tulikuwa tukisoma kitabu kilichosema ahkamul janais, lakini bihamdillah, kwa shukrani za Allah subhanahu wa ta'ala, kitabu kile tumekimaliza mwanzo mpaka mwisho wake. Na leo katika siku hii ya Jumamosi ya leo tutasoma kitabu Salatu Tarawih, na kitabu hichi kilikuwa kiwe kitabu cha tatu katika ukisoma, lakini Allah amekijalia kwamba kiwe ni kitabu cha pili baada ya kumaliza ile kitabu Ahkamul Janais. Tushamaliza vitabu vingi nyuma huko katika vitabu ambao kwa tumesoma, lakini baada ya kumaliza kitabu kile Ahkamul Janais kulikuwa kuna kitabu kingine ndicho ambacho kulikuwa natarajia tukisome, lakini bado hakijapatikana katika mikono yetu. Kwa hiyo tukaona hicho cha tatu tukitangulize tukisome kabisa, kisha baadaye kitakuja kitabu cha tatu na vitabu vinginevyo biidhnillahi tabarak wa taala. Na hichi ni kitabu muhimu sana, ni kitabu ambacho kilichokuwa muhimu sana, na kama ambavyo nilivyokuwa nimesema kuhusiana na kitabu cha Ahkamul Janais kwamba mtu ukimaliza kitabu cha Ahkamul Janais tayari utakuwa umemiliki yale masala ambayo yanafungamana na hukumu za mazishi, na hakuna swali ambalo litakalokuwa linakubabaisha katika masala ya mazishi utakapokuwa kitabu kile ukisoma mwanzo wake mpaka mwisho wake na ukawa umekifahamu vizuri. Kwa hiyo na hichi kitabu kinachosema Salatu Tarawih ukikimaliza mwanzo mpaka mwisho wake, basi hakuna swali ambalo litakalokuwa litakubabaisha katika masala ya swala ya Tarawih kwa hali ya kawaida, kwa sababu shekhe ameeleza mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na swala ya Tarawih na yale ambayo kwa mikuja yanafungamana na swala ya Tarawih, kisha akaeleza shubha za wale ambao walikuwa wanadai kwamba swala ya Tarawih unaweza kuswali kaa 20, 30, 40, tutakuja kuziona. Kwa hiyo zote akazivunja kwa dalili. Kwa hiyo zile hoja za wale ambao wanasema kwamba rakaa 20, rakaa 30, rakaa 40, rakaa 50 tayari shekhe amezielezea, na kwa kina hivyo ukisoma kwa utulivu wake basi utaweza kufahamu hayo. Na Sheikh Al-Albani tayari shakuwa maarufu, kwa hiyo haitajiki kuisoma sira yake kwa tayari tumekwisha kumweleza katika kitabu kilichokuwa kimemalizika, na historia yake historia ambayo ilikuwa maarufu sana. Fahamike tu kwa ufupi kwamba yeye ni katika maulamaa wa Ahlusunna wal Jamaa, na ni katika muhaddithina wazamahizi, maana katika zamahizi, katika wale muhaddith al-asri, wale muhaddith wa zamahizi, basi yeye anachukua nambari moja, sababu kazi aliyofanya ni kubwa sana ya kuzitumikia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuzifanyia bahthi, kuangalia zilizokuwa sahihi ni zipi na zile ambazo zilikuwa dhaifu ni zipi, sahihi akazika kwake na dhaifu akazika kwake. Kwa hiyo kazi aliyofanya ni kubwa sana, haina mfano wake. Na watu ambao walikuwa hawajui fani ya hadithi, wao kwa sababu wasazoea, akikuta kwamba kala Rasulullah, wanachukua tu hadithi yote ile ambayo wanaikuta, madhali imesemwa kala Rasulullah, basi tayari anahesabu kwamba hiyo ni hadithi ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama mmoja mtu wa bida sufi, wakati nilipokuwa namwambia kwamba nyinyi mara nyingi sana mnachukua mambo ambayo yalikuwa sio, hadithi ambazo mtegemea hizo, yeye akasema kwamba hadithi wewe ushasikia kala Rasulullah. Sasa ashasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kitakuwa hicho kitu sicho? Kwani Mtume anasema kitu kilichokuwa dhaifu? Kwani Mtume anasema kitu kilichokuwa cha uongo? Ah, kwa sababu nilimwambia kwamba hadithi mlizochukua ni dhaifu, hadithi mlizochukua ni maudhuu nyingi zao, kwamba nyinyi mnamzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye akasema Mtume hasemi kitu kilichokuwa dhaifu. Kwa hiyo akisema ukishamsikia kala Rasulullah, basi wewe amanena Mtume. Sasa kama hivyo, hata mwenda azima anaweza kupita hapo akakwambia ni kala Rasulullah, amesema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kisha akatunga hadithi yake anasema kwamba hakuna swala, hakuna kukaa msikitini, yote tokeni msikitini. Sisi tushaambiwa kala Rasulullah, kwa hiyo inatubidi feri tutoke msikitini, sio? Kwa sababu tushaambiwa kala Rasulullah. La, si sahihi. Kama mmoja vile vile mtu wa bid'a alipoambiwa kwamba maulidi hayafai, maulidi ni jambo la bid'a, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi yule shekhe ambaye alikuwa amesema maneno yale wakamtungia hadithi, yani wakamtungia hadithi kala Rasulullah, kwamba inaonyesha kwamba maulidi yafaa, kisha chini huko akaandika rawahu al-Bukhari, kisha akaenda kumbandikia katika ukuta pale wa katika mlango wa nyumba yake, kwamba akitoka ione kwamba wao wanasema maulidi yafai, kwamba hadithi hii hapa amesema Mtume na rawahu al-Bukhari. Tabida ya kumzulia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam hawani tabu. Nasallallahu alaihi wasallam. Naam. Kwa hiyo hichi ni kitabu chetu ambacho tutakisoma, amekiandika Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kile tusema salatu tarawih, tukizingatia kwamba tupo karibu na mwezi wa Ramadhani. Tupo katika mwezi wa Rajab. Kimalizika mwezi wa Rajab, tunaingia mwezi wa Shaaban, kisha baadaye tunaingia katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tunasoma kabisa tarawih ili tuijue usahihi wake, ili tuifahamu katika misingi yake ambayo ilikuwa sahihi. Tukiingia katika swala ya tarawih, basi tuingie katika hali ambayo ilikuwa nzuri ya kutekeleza swala ile kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amefahamisha. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Alhamdulillah, shukrani zote na sifa kushukuru Allah, alladhi ambaye ja'ala ad-dalila ala mahabbatihi, amejalia dalili juu ya mapenzi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittiba hadi nabiihi, ni kule kufuata ule mwenendo wa mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amefanya dalili ala mahabbatihi, juu ya mapenzi yake, kwa maana mapenzi ya kupendwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya dalili kubwa sana, ambayo dalili hiyo inaonyesha kwamba yeye Allah anapendwa ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili wewe unasema kwamba wewe una, ili uhesabike kwamba wewe unampenda kweli Allah subhanahu wa ta'ala, basi unatakana kwamba mfuate nani? Mfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanasema mimi nampenda Allah, mimi napenzi na mapenzi ya Allah kumpenda Allah. Sasa kama una mapenzi ya kweli, mfuate mtume wake. Waqala azza min qa'il, akasema Allah azza min qa'il, ambaye alikuwa ametukuka kutokana kule kusema kwake, akasema qul, sema Muhammad, waambia in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa ninyi kweli mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, basi nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, atakupendeni Allah subhanahu wa ta'ala, wayaghfir lakum dhunubakum, na atakusamehe dhambi zenu. Na hii aya inaitwa ayatul mihna, aya ya mtihani, kwa sababu walifikizia watu wakadai kwamba sisi tunampenda Allah, sisi bana tunampenda Allah, tuna mapenzi ya kweli ya Allah. Allah akawaletea mtihani huo, akawaambia waambie hao ikiwa kweli wao wanampenda Allah, waambie wakufuate wewe. Wakachorofoka kaona, ah, jambo la kufuata wewe sisi hatulitaki. Kwa maana akawa wakaondoka wakamkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakataa katika jambo la kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kwa sababu wao anazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi yao wanamuona vipi wamfuate mtoto mdogo, vipi wao waache makureishi wakubwa akesha wende kwa mtoto mdogo ambaye yeye anadai kwamba ni mtume na si mtume lolote, si lolote, si chochote, akesha tumfuate yeye, tuache miungu yetu, na yeye anakuja kudai kwamba ni Mungu mmoja tu. Kwa hiyo akaacha kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kule kuchezewa na shetani na nafsi zao. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa uswatina, na swala za Allah na salam ziwe kwa bwana wetu na kiigizo chetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alqa'id, msemaji fi ma sahha anhu, msemaji wa yale ambayo alikuwa imesihi kutoka kwake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, sallu kama ra'aytumuni usalli, swalini kama ambavyo mlivyokuwa mkiniona mimi nikiswali. Kwa maana watu wanatakana waswali kama ambavyo walivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali. Masahaba wamemuona Mtume, lakini walifuata baada ya masahaba hawakumuona Mtume, na walifuata jamuona Mtume, lakini masahaba walijitahidi wakafanya bidii zao zote kuhakikisha kwamba ule mwenendo ambao waliochukua kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wanawafikishia wengine na wanaotawanya katika pande zote za dunia. Na hilo wamefanikiwa, wametawanya mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika pande zote za dunia, mpaka katika miji hii ya Zanzibar. Basi mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mfanini umefika, ni mtu yeye mwenyewe tu kutokufuata mwenendo wa Mtume, lakini mwenendo wa Mtume tayari umekushafanini, umekwisha elezwa, umekwisha kuenea katika kila kona ya dunia. Kwa hiyo wewe utakapoambiwa kwamba hili limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tafuta dalili, dalili iwe imethibiti tena inaendana, sio ukishia kwamba nipe dalili, dalili watu wabidi wanaweza kukupa hiyo hapo, lakini haiendani wala ifungamani kabisa, wala sio pala pake dalili, kwa sababu wao wanajua watu wa sunna, wao wale ambao wanasema kila kitu Mtume amefanya au kila kitu Mtume amesema, basi wao mara nyingi kabisa nipe dalili, jitayarishe bwana mkubwa na dalili, wanaambizana ujitayarishe, tafuta japo aya yoyote tu ile. Sasa wao wanachukua aya, wanachukua hadithi, sio pahala pale kabisa wala ifungamani, wanampa mtu akitaka dalili wanampa hiyo. Kama ule mfano ambao nilikushakwambia hivi yule, kwamba mtu amekuja msikitini akaelezea kuhusiana hitma maulidi kwamba yanafaa, kisha baadaye akasema na hao mara nyingi hawa wanasema tupe dalili, basi nakusomea leo dalili. Akaanza kusoma sura zile zilizofaa ndogo ndogo, kwa Allahu ahad, mwanzo mpaka mwisho wa Allahu ahad, dalili inaonyesha kwamba maulidi yanafaa, dalili inaonyesha kwa Allahu ahad kwamba hitima inafaa. Akatoka hapo akasoma kwa Abu Bakr Falaq, akatoka hapo akasoma kwa Abu Nasi, akatoka hapo akasoma alam tara, yani sura zile ambazo walikuwa wamezifadhia yani. Akesha akasema dalili ngapi hizo mnazozitaka kama dalili hizo? Sasa kweli kwa Allahu inafungamana na maulidi yanafaa, inafungamana kwamba hitima inafaa, inafungamana na yale ambayo wanasemea kwamba yanafaa? La, hayafungamani kabisa. Lakini kwa sababu watu wanafuata matamanio ya nafsi zao, hawafuati dini kwa misingi yake ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefundisha, ndiyo unakuta wanakuja na shubha zao kama hizo. Kwa hiyo dalili ni kitu muhimu. Kwa hiyo mtu ukimwambia kwamba nipe dalili, kwamba kupe dalili, na hiyo dalili maana yake iko vipi na ikoje, inafungamana na masala, inaendana na masala yale? Ikiwa inaendana, basi fahamu kwamba hilo jambo liko sawa. Wala alihi, na juu ya watu wake, jamaa zake. Tuliwahi kusema vile vile miongoni mwa darasa ambazo kwa zimepita, tuliposema kwamba alihi ikaja ali ikafungamana na ashabihi au wasahbihi, fahamu kwamba jamaa wanaokusudiwa hapo ni jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم أما والقوة وممؤمنيه متوم صلى الله عليه وسلم جماعة قريب أما والقوة وممؤمنيه متوم صلى الله عليه وسلم هاون دي أما ونصدي وآله كيف يكون معنا مصابة ذاك لكن كي آل فكياك بس فهمه kwamba anakusudiwa hapo ni jamaa wa karibu wa mtume na wote ambao walikuwa waamini nani mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo hapo imefungamana, amesema wa ala alihi na juu ya jamaa zake mtume sallallahu alayhi wa sahbihi na masahaba zake, alladhina wale ambao ahabbuhu ambao wao wamempenda huyo mtume, ahabbuhu ambao wao wamempenda mtume sallallahu alayhi wasallam, fattabauhu na wakamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa walikuwa na mapenzi ya kweli ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wako tayari kwa lolote lile na liwe la kijiwao kumhami mtume na kuhami ule mwenendo wake mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na kwa hakika walifanikiwa kufanikiwa ambao ni kubwa kabisa. Ukisoma historia zao utakuta kwamba hawa walijihimiza katika kiwango ambacho kwa kikubwa kabisa. Maana yake siku moja alimwona mtume swalla sallam kwamba wao anafunga kwa kuunganisha zile funga za Ramadhani. Kwa hiyo na wao wakataka kwamba kuunganisha kama vile ambavyo mtume swalla sallam alipokuwa anaunganisha, kwaambia jamani hii ni hususia kwangu mimi. Wengine wakasema ya Rasulullah tunaweza sisi, wacha tukufuate. Wakataka kumfuata mtume swalla sallam, lakini baadaye mwezi ukafanini ukaandama. Kwa hiyo hakuweza kuunganisha kama vile ambavyo alivyokuwa akiunganisha mtume, na akamwambia kwamba hili ni jambo hususia. Kwa hiyo baada ya kuambiwa na mtume swalla sallam kwamba simfuate, ndio akaliacha jambo hilo. Kadhalika vile vile Umar Abdullah ibn Umar bin Khattab radiyallahu anhu, yeye alikuwa akionekana kitoka safari akifika sehemu, basi anasimama anakwenda kujisaidia, hata kama atakuwa na mkojo huko atautaamilia mpaka afike sehemu ajisaidia. Mara kwanza akaonekana hivyo, mara pili akaonekana hivyo, mara tatu akaonekana hivyo. Akasema wale wenzake wakamuuliza, mbona wewe kwamba sehemu zote tulizozipita umeziacha umekuja kujisaidia hapa na unapenda kujisaidia katika sehemu hii? Akamwambia kwa sababu niliwahi kutoka safari na mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume akaja sehemu hii akajisaidia, kwa hiyo napenda mimi kuja kujisaidia katika sehemu ambayo alijisaidia mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama mpenzi yao, tizama namna ambavyo walivyokuwa wana uchu mkubwa sana katika kujigeza katika yale ambayo mtume swalla sallam alikuwa ameyafanya. Maana yake kwamba sio lazima wala haitakikani kwamba watu wajisaidie pale alipojisaidia mtume swalla sallam, kwa sababu mtume hakulifundisha hilo, lakini vile ambavyo namna alivyokuwa amejigeza na namna alivyokuwa mapenzi yao ni makubwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, walifikia katika kiwango hicho. Leo mtu anaambiwa kwamba hili la mtume nifuate, mimi nina shekhi wangu, mimi bana sio kila kitu nifuate mtume. Kusoma hakuna sehemu moja. Sawa, tunajua hivyo kwamba kusoma hakuna sehemu moja. Wewe si unasoma sehemu? Basi hili unaambiwa kwa hili hajathibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. La mtume ni hili. Nenda kwa hao ambao unasoma, waambie kwamba haya mambo hayathibiti ni wafanya mimi, hebu nipe dalili kama imethibiti kweli na nyinyi nakuoneni mnafanya. Yafanye, hebu nipe dalili niendelee nayo. Utamkuta mtu anaendelea na ubishi wake, anaendelea na ukaidi wake, alimbali tuonekane kwamba yeye shupavu, aonekane kwamba yeye ni jabari, aonekane kwamba yeye anaweza. Fahamu kwamba wewe unamkera Allah, fahamu kwamba wewe una ukali kumwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ina maana ikiwa kwamba unamkera Allah na unakwenda kinyume na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe unajitafutia hatari duniani na akhira. Na Allah anasemani, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au usibahum adhabun alim. Wachukue tahadhari wale ambao walikwenda kinyume na mwenendo wake mtume sallallahu alaihi wasallam na amri zake, isije ikapata fitna au ikapata adhabu ambayo ilikuwa kali sana. Kwa hiyo hawa walimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, fattabauhu na wakamfuata. Wanakalu ilaina hadithahu, na wakazipokea zile hadithi zake wakatufikishia sisi. Wahafidhuhu, na vile vile wakazihifadhi. Wa ala man nasala na salam ziwe juu wale ambao tabi'ahum wala wafata wao ala hudahum, juu ya mwenendo wao. Wasalaka sabilahum, na akafuata njia yao. Ila yaumi din, mpaka siku ya malipo. Ama baada, ama baada utangulizi huo, anasema shekhe, fahadhihi hiya risalatu thaniya, Hii ni risala ya pili. Mina rasaili sit, katika zile risala sita, alati risala ambazo yataallafu minha kitabuna, ndiyo panatungika kupitia risala hizo kitabu chetu. Yataallafu, ndiyo panatungika, panaundika na kutungika minha kupitia risala hizo kitabu na kitabu chetu kinachosema tasdidu al-isabati ila man za'ama nasrata al-khulafai ar-rashidin was-sahaba. Kwa maana Sheikh al-Albani alikuwa akiwafanyia radi hapo na alikuwa akiwapinga, yani kwamba akasema kitabu tasdidu al-isaba, yani kufanya madhubuti kule kupatia ila man za'ama, kwende kwa wale ambao ni kujigamba nasrata al-khulafai ar-rashidin, kwende kwa wale ambao walikuwa wanajigamba wanasema kunusuru makhalifa waongofu wa sahaba na kunusuru masahaba. Kumbe kule kujidai kwao wanasema wananusuru masahaba, ndio wao wakaleta mambo yao kibida wakasema haya alikuwa anafanya masahaba, kumbe yale ambao walikuwa wanasema ni mambo ambayo kibida. Kwa hiyo shekhe ikambidi ikamsukuma aandike kitabu, na hivi ndivyo ambavyo talibul ilmi inatakana awe apite katika maslaki zile zile za maulama, kwa maana asome, ajitahidi afikie katika level ile kwa nzuri. Kisha kufikia katika level ile kwa nzuri, pahala anajua hapo panahitaji kuandika risala hii, haja imeitia hivyo na Allah amemruzuku uwezo huo, basi aandike risala hiyo. Pahala ambapo anahitajika kwamba hapa lazima airadi hii risala, labda kuna risala imeandikwa ya kibida au kitabu cha kibida kimeandikwa, basi na yeye ana uwezo wa kukiradi na kukiweka sawa, basi inatakana kwamba kiweke sawa kitabu hicho, ili ile shubha na yale mambo yafanye nini, yamalizike. Asema wakana maudhu'u ar-risalati al-ula, na ilikuwa maudhu'u ya risala ya mwanzo bayanu iftira'ati, ubainifu wa kubainisha ule uzushi wa akhtai na makosa ulaika al-muallifin, ya hao ambao walikuwa wameandika alladhina, wale ambao hawalu radd alaina walijaribu kutupinga sisi, yani kutufanyia radi fi risalatihim, katika risala yao al-isaba ambayo waloita al-isaba tu fi nasrati al-khulafai ar-rashidin was-sahaba. Kwa hiyo shekhe akaandika risala ambayo ina uradi kitabu hicho, akaandika tasdidul isaba ila man zama nasrata al-khulafai ar-rashidin was-sahaba. Falam yusibu, anasema shekhe, falam yusibu, wala hakupatia katika jambo lao hilo, walam yuflihu, wala hakufaulu, kama bayyantuhu, kama ambapo nilikwisha kubainisha bi risalati al-mushar ilayha, katika risala ambayo ilikuwa imeashiriwa hivi punde, alati risala ambayo maakada tutba wa tunsha, haijakurubia kuchapishwa na kuenezwa na kutawala, hata talakaha afadhilu nnas, mpaka pale ambapo walipoipokea wale wabora watu, ala ikhtilafi masharibihim birridha walqabul, juu ya kutofautiana kwao katika kule masharibihim, yani katika zile mashrabu zao, na mashrab maana yake kwamba yani katika ule uelewa wao na katika ule ufahamu wao, birridha katika jambo la kuridhia, walqabul na kukubali, lamma raau fiha, zama alipoona ndani yake yale ambayo yalikuwemo ndani yake, ala ijazatiha, juu ya kule kufupishwa kwake, min buhuthi nafi'ati, katika zile bahthi ambazo kutoka katika zile bahthi ambazo zenye manufaa, mudi'imati bil hujaji, tena ilikuwa imesimamisha imara au imesimama imara, bil hujaji, kwa zile hoja al muqni'a ambazo zenye kukinaisha. Zama anasema lamma raau fiha, zama alipoona ndani yake, ndani ya risala hiyo, ala ijazati, ya ule udogo wake au kule kufupishwa kwake, min buhuthi, kutoka katika bahthi zile nafi'ati zenye manufaa, mudi'imati, tena zenye kusimamisha, bil hujjati, kwa zile hoja al muqni'a ambazo zenye kukinaisha, wa insafu fi radd, na vile vile kufanya insafu katika kupinga, kwa sababu kuna baadhi ya watu wao wakifanya radi wanapinga tu, lakini hawana insafu. Insafu maana yake ni wema, hawana kufanya wema katika kupinga. Na baadhi ya watu vile vile wengine katika watu wa sunna, kupinga kwao vile vile kwa jazba. Vipi? Nimesikia mtu wa bid'a. Nani mtu wa bid'a? Nani mtu wa bid'a? Achana naye mtu wa bid'a, ushasema mtu wa bid'a, achana naye. Lakini kwanza msikilize amesema nini. Simefahamu. Yaani yule anakualifia kwamba yeye anasema amemsikia mtu wa bid'a, msikilize amesema nini? Ehe, hebu lete cho ambacho ulichomsikia. Ah, amesema kaza kaza kaza kaza. Ah, hicho tumesoma, hicho kiko sawa hicho. Kama mmoja yeye alikuwa anamshtumu na anamlalamikia mke wake juu ya jambo la kutia udhu, kumlalamikia mke wake jambo la kutia udhu, yani katika hali fulani, basi akasema ah, nimeshamkataza sana ni huyo asitie udhu katika hali hii. Nikamwambia lakini jambo mbona limethibiti kutia udhu katika hali hiyo limethibiti? Akambe ah, basi amepatia. Nimefahamu. Basi akawa amepatia. Sasa lazima jambo kwanza ulijue elimu yake ikoje. Lazima jambo ulijue elimu yake ikoje. Nimefahamu. Wengine wanajiuliza kwa nini kutia udhu ilikuwa kutia udhu katika hali gani? Yaani kwamba alikuwa anamuona mke wake anatia udhu hali ya kuwa kwamba hana nguo hata moja. Yaani chooni anatia udhu hali ya kuwa hana nguo hata moja. Kaambia jambo hili limethibiti na maulama ameelezea akiwemo Sheikh Ibn Baz kwamba sio katika sharti ya kwamba mtu kwamba akitia udhu lazima kwamba amefanya amejisitiri. Sio sharti kwamba udhu unaingia na udhu unakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, isipokuwa tu kwamba kama mtu anatia katika udhu katika hali hiyo, yaani ile dini yake itajidisha katika moyo, yaani kwamba bismillah ila itajidisha katika nini, katika moyo. Kitia udhu sio unasema bismillah, yaani ile bismillah utajidisha katika moyo, lakini hutasema mdomoni. Mara nyingi sana zinakuwa katika nyumba mfano za michezani, nyumba zile ambazo hazina sehemu ambayo ya kutilia udhu, yani mambo yao yote wanamalizia chooni. Kwa hiyo mtu atatia udhu na udhu utakuwa umeingia kabisa. Na anasema wa insaf fi radd, na vile vile kufanya insafu katika kupinga na kujibu. Wa i'tidal fi naqd, na vile vile kuwa kati na kati katika kule kukosoa. Wasema tarafu'i an muqabalati al-i'tida'i, na kujiondosha kutokana na kukabiliana na kule kuchupa mipaka bilmithli kwa mfano wake, yani kufanya wadui, yani watarafu'i na kujinyanyua kujiondosha, an muqabalati al-i'tida'i, kutokana na jambo la kukabili yani ule wadui na kuchupa mipaka bilmithli kwa mfano wake. Kwa sababu hawa wao walioandika vitabu wameandika matusi wakatukana na kama hivyo, lakini shekhe yeye katika kuradi na katika kujibu na katika kukosoa amekuja na njia ambayo yani kwamba wao wenyewe mwishowe wana buta. Maana yake kwamba kaja mtu hapa akakuradi akakutusi, kwa mfano labda unatekeleza sunna kutikisa kidole katika swala, basi chukua gongo kwa kidole hakitoshi. Simefahamu. Kisha tikisa kiki hakitoshi. Sasa wewe usijibu maneno kama hayo ya kipumbavu, usijibu maneno kama hayo ya kijinga, bali wewe jibu kielimu. Eleza kwa dalili kwamba hili jambo limethibiti kwa Mtume sasa kwa hadithi kadha kadha kadha, na haya ambayo kwa kipumbavu sisi tunayaachilia mbali, hatujibu sisi si wajinga mfano wake. Basi na kwa jibu tosha na kwa shamu tosha. Hivi ndivyo ambavyo unatekana kwamba wewe sio kwamba mtoto mdogo bana, mtoto atakuhini kujisafisha mwenyewe hawezi. Sababu kuna watu wanakuja na maneno makali kama haya, kujisafisha mwenyewe hawezi, na wewe ukasema wewe mwenyewe ndio hivyo hivyo. Sasa ya nini haya? Sasa au ushakuwa uwanja wa elimu au uwanja wa mapambano? Sasa uwanja wa kushambuliana kwa maneno ambayo ukafia sawa. Maana na yeye kijana kushambua hivyo, basi anaenda kutafuta tusi mtaani, huyo hebu niambie sasa, huyo sana ana aibu gani? Ah, yule jamaa huyo hafai katika mtaa, hafai kabisa. Tena hapo unamwagiwa. Basi ndio unakuta kijana anaingia kwa kujigamba tena kwa midundu tena. Kisha anasema, juzi kuna kijana, kuna mzee mmoja alisema kaza kaza kaza kaza na hivi na hivi, namtaka leo aje. Basi yule mzee yupo, nipo hapa. Aha, unasemaje? Hebu rejea tena maneno yako. Kwamba unasikia uniambia kaza kaza kaza. Ah, ndio nilikwambia hivyo. Kwani si kweli? Nikwambia hivyo, basi na wewe uko kaza kaza kaza kaza kaza kaza. Na haya ni baadhi. Nina kitabu kizima kuhusiana na wewe. Sasa hii dini au jamani ni mambo ambayo yalikuwa watu wa maskani ndio wanafanya. Watu wa maskani ndio wenye kufanya hayo, sio watu wa dini ambao wenye kufanya hayo. Mtu wa dini yeye anakwenda kwa nidhamu ya dini na muongozo vile vile dini. ndivyo ambavyo ninavyomuongoza. Kwa hiyo anasema as'alullah tabaraka wa taala, namuomba Allah tabaraka wa taala ayatakabbalaha minha, akubali kupitia risala hizo, wa ayudakhira lana, na vile vile atuwekee sisi akiba ajraha, ujira wake, ila yaumi lmaadi, mpaka katika siku ya miadi, yauma la yanfau malun, siku ambayo haitomnufaisha mtu mali, wala banun, wala watoto wake, illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakimwendea Allah na moyo uliokuwa umesalimika na shirki, moyo uliosalimika na maasi na bid'a, kwa maana moyo upo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Illa man ata Allaha biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye aliyokuwa amefika mbele ya Allah na moyo uliokuwa nini, uliosalimika. Na mtoto mtu hatomnufaisha wala mali haitomnufaisha ikiwa mali hiyo ilitumika vibaya, ikiwa watoto hao hawakuadilishwa katika maadili ya dini, hawatomletea manufaa, kwa sababu siku hiyo kunahitajika amali iliyokuwa njema. Wa ha nahnu al-yawm, basi sisi leo hapa, nukaddimu ila al-qurra'i al-kiram, tunatanguliza kwa wasomaji ambao walikuwa tukufu, ar-risalata ath-thaniyata, tunatangulizia risala ya pili, wa hiya al-awla min ar-rasail al-khams, nayo ni risala ambayo ilikuwa bora zaidi katika zile risala ambazo kwa tano, allati ambazo waadna biha, tuliziahidi sisi kwa risala hizo, tuliahidi kwa risala hizo, fi risalati al-anifa adh-dhikri, katika risala ambayo ushakutangulia punde utajwa wake, wa hadhihi ar-rasail hiya, nazo risala zenyewe ni hizi hapa tano. Salatu tarawih, kwanza salatu tarawih, akisha salatu al-aidaini fi al-musalla hiya sunna, swala zaidi mbili katika musalla ni sunna. Yeye anaelezea jambo hilo tu, kuswali katika musalla, musalla maana yake uwanja, yani kuswali katika uwanja ndio sunna, sio kuswali wapi, msikitini, swala ya Idi. Kwa hiyo risala hiyo ni ameandika risala hiyo tu Sheikh Al-Albani akaelezea. Akesha akaandika risala ya tatu akasema al-bid'atu bid'ah, kisha akaandika tahdhiru sajid min ittikhadhi al-quburi masajid, risala ya nne, na risala ya tano akaandika tawassulu anwa'uhu wa ahkamu. Risala hizo ndizo zinaunda kitabu kinachoitwa tasdidu al-isabati ila man za'ama nasrata al-khulafa'i ar-rashidin was-sahaba, yani risala hizo tano, lakini ndio baadaye akaziweka peke yake ile risala hizo. Kwa hiyo ukienda katika hiyo tafsiri utakuta maelezo yake, lakini baadaye akaziweka peke yake. Naam, anasema wa maudhu risalatina al-yawm, na maudhu ya risala yetu katika siku hii ya leo, al-bahthu fi salati tarawih amma, yani ni bahthi katika swala ya tarawih kiujumla, wa tahqiqu fi adadi rak'atiha, na kuthibitisha katika idadi ya rakaa zake, bisuratin khasa, kwa sura ambayo ilikuwa maalum kabisa, kwa sababu kuna watu mpaka leo wao wanaswali rakaa 20. Mpaka leo watu wanaswali rakaa ngapi? 20. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameswali rakaa ngapi? Ameswali rakaa, tutakuja kuziona. Wadhalika, na hayo anasema, lianna ulaika almuallifin, kwa sababu hao watunzi ambao walikuwa wameandika vitabu, hao zamu wamejigamba fi risalatihim, katika risala yao ile ambayo walikuwa tumesha kuitaja katika sahifa ya sita, akasema thubutu na 20, kudhibiti kwa rakaa 20, bimuadhabati alkhulafai rashidin, kwa kule kudhibiti na kuhifadhi jambo hilo makhalifa wale waongofu, maada siddiki, wakasema isipokuwa Abubakar siddiki tu, lakini Umari, Uthmani, Ali bin Abi Talib na masahaba wengine wote walikuwa kiswara ka 20, wakawazulia uongo, wakafanini, wakawazulia uongo, kama annahum nasabu, kama vile ambavyo walikuwa wamenasibisha katika sahifa ya 12 katika kitabu chao, wamenasibisha al-ihdatha ila Umar, jambo la kuzuliwa hizo raka 20 wakalinasibisha kwa nani? Kwa Umar bin Khattab. Akasema kwamba Umar bin Khattab ndio ambaye alifanya nini? Alolileta jambo hilo la rakaa 20. Pia jawabu lake itakuja kuliona. Wa ghalibu dhann, na aghlabu ya dhanna annahum ya'anuna bihi al-ijtimaa, na aghlabu ya dhanna kwamba wao wanakusudia kwa jambo lao hilo al-ijtimaa, kwamba kukusanyika fi salati tarawih, katika swala ya tarawih, yani kwamba kuna ijtimaa, mkusanyiko wa watu katika swala ya tarawih, na kutilia na kushuhudikia kwa jambo lao hilo kule kusanyika katika swala ya tarawih. Faqad naqalu, kwa hakika wao wamenakili, kwa maana wakapokea katika sahifa ya 40 ani al-Izz ibn Abi Salam, kutoka kwa Izz ibn Abi Salam, anahu dhakara, kwamba yeye ametaja fi amthilati al-bid'a, katika mifano ya bid'a al-manduba, katika mifano ya bid'a ambazo zenye kusunishwa, zenye kupendezeshwa, akataja salatu tarawih, akasema salatu tarawih ni bid'a ambayo ilikuwa imezushwa, haikuwepo wakati gani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imeelewa? Kwa hiyo wakaja na jambo la hilo. Tanbihu, hapo kuna tanbihi, mimma yadul, miongoni mwa wale ambao yanojulisha, anna haulai muallifin, kwamba hawa watunzi hawa, ghairu daqiqin, si watu ambao walokwenda dipu, yani si watu ambao walokwenda dipu ndani sana, fima yankuluna, katika yale wanawanakili, wanawapokea, wanawachukua kutoka katika vitabu. Yani mtu kashakuta katika kitabu, kitabu fulani sema kitu fulani, basi anachukua moja kwa moja, haangalii kwamba lile lilikuwa limesemwa sahihi au sio sahihi. Na sasa hivi watunzi wa vitabu wapo wengi sana, watu wanaandika vitabu vingi sana, hususan watu wa bid'a wanaandika vitabu vingi. Wewe nenda Jibrili tu pale, utakuta vitabu vimetawanywa chini pale vya kibid'a vingi sana, tena aina kwa aina, mpaka vingine vinajuzisha uchawi, herizi, yaani vinajuzisha ushirikina, vimeandikwa vingi sana, matalatimu zote, vyote vimeandikwa na watu wanauza, vipo kwa wingi sana. Sasa kama sisi tukusoma dini yetu katika misingi ambayo iliyo sahihi, basi baada ya muda mchache tu unakuja mbeleni, ushirikina utarejea kama mwanzo ambao ulikuwa upo, sio kama haupo, upo, lakini kwamba kule mwanzo kule ambako watu wanakotoka huko zamani, watu walikuwa ni washirikina sana. Mtu hapandi shamba isipokuwa lazima kwamba mtu mganga pale amfanye mambo ya shirikina. Havuni isipokuwa kwamba lazima mtu mganga kwamba afanye mambo ya shirikina ndio avune. Hafanyi hivi isipokuwa kwanza mpaka manake wakeshwe majini, wachinjiwe, wafanye hichi ndio yeye afanye kitu fulani. Lakini yale imepungua kwa spidi kubwa sana. Lakini sasa hivi watu wamekuja kuandika vitabu, sijui ukitaka kumfanya mke wako akupende, sijui ukitaka kwamba kufanya nini, sijui kuna mambo yake uyafanye, kuna hichi, kuna kile, mvuto wa biashara, mvuto sijui wa nini, mvuto wa nini, mvuto wa nini. Kwa hiyo kunaelezwa vitu ambavyo ni ajabu ajabu, na mtu anaona kwamba yeye mwenyewe ameandika kitabu ili kufanya nini, kuwasaidia watu, kumbe anawapotosha watu na anaingiza watu katika ushirikina na mengineyo, katika mambo ambayo mengine ya kibida. Utakuta kwamba mtu amemjia tu mawazo, aandike dawa ya sukari, yani mua, simefahamu dawa ya sukari maana yake nini, mua, yani mua, ile juice ya mua na mua wake. Sasa ndio natibu sukari, nakwambia, labda kienda dawa moto moto dawa moto moto, sio kwa msemo huo wa Kiswahili. Kwa hiyo dawa ya sukari mua ni sawa monapia, kuonyesha kwamba watu wanaandika hivyo vitabu ni watu ambao walikuwa kusoma dini hala kusoma hayo ambayo pia wanaandika. Kwa hiyo mtu achukue tahadhari sana, sio ni vitabu vya Kiswahili kisha yakanua akajisomea, na vingine sio vya Kiswahili, vingine ndio hivyo vimeandikwa kwa hayo mambo ya ushirikina, ushirikina. Kwa hiyo mtu lazima asome, na wengi katika baadhi ya watu hao nusikia wanafanya tiba, wanafanya rukia, wakafungua vituo hivyo vya kufanyia rukia, ukutana na mtu 50,000 au 60,000 kiingilio, ukutana na daktari 60,000 na kitu kama hivyo. Wengi wao hawajasoma masala ya tiba, isipokuwa tu wajanja wajanja tu. Mmoja anaulizwa, kwa sababu mmoja yeye alikuja hapa kutoka Kigoma akawa amefikia hapa katika msikiti wa Faruki kule, akawa anasoma alhamdulillah, na Allah akampa ihtimamu ya kusoma dini, akafahamu dini katika mazingira yake yalikuwa mazuri. Sasa kuna jamaa yake mmoja akawa ametoka kule Kigoma kuja, muda mfupi anamuona anatibu. Ah, akamfuata na akamwambia, sikukumbuki kwamba wewe unafanya masala ya tiba, hebu na mimi nipe hiyo elimu, manake hii elimu na mimi nitafuta. Akamwambia, bana hapa mjini bana, yaani mimi nitafuta vitabu, wewe tafuta tu vitabu vya Kiswahili, Kiswahili vile vilioandikwa aya aya vilioandikwa nini dawa dawa vile, baada ya kushamsoma wewe tiba tena inaanza hapo. Akamwambia mtihani, ndo kaja kunihadithia. Nikamwambia ndo ujue kwamba kuna watu wajanja sana. Sasa watu wako wajanja sana ni watu ambao kwa kweli yale masala hawajasomea. Utakwambia sisi kuna jini gani huyo? Wewe una jini gani? Lazima atolewe na kutolewa kwake kadha kadha kadha. Sasa unakuta kwamba kuna watu wanafanya utapeli. Naam. Yanquluna wananakili annahum, ya kwamba wao lamma stashhadu, zama alipotolea ushahidi, bitaksimi li'izzi ibn Abi Salam al-bid'a, kwa kule kugawanya huyu Al-Izzi ibn Abi Salam, kugawanya bid'a ila khamsati aqsam, kugawanya vigawanyo vitano. Naqalu al-amthilata, wakanakili mifano, allati darabaha, ambayo yeye ameipiga, likulli qismin minha, kwa kila kigawanyo katika vigawanyo hivyo, ma'ada al-bid'ata al-makruha, isipokuwa kwamba ile bid'a ambayo ilikuwa imechukizwa. Fa innahum hadhafu amdan, kwa hakika wao hawa watu wameondosha kwa maksudi, min kalami Izzi, kuondosha ile maneno ya Izzi ibn Abi Salam. Na hivi ndivyo ambao wanaofanya watu wa bid'a, kwamba wanapotaka kutolea hoja wanajua kwamba hao wanamkubali labda sheikh fulani au alim fulani, basi wanachukua katika kitabu chake pap, akisha wanaondosha ile maneno ambayo yanaendana na ile maneno, wanachukua sentensi fupi tu akisha wanaibandika pale, kwambia hata sheikh wenu amesema, si haya hapo maneno, kumbe ile maneno ameyakata mafupi tu kwa ajili ya kutaka kuzuga wewe au kuwazuga wale ambao wako pale, kisha baadaye wao waonekane kwamba ni watu kweli wamenakili na vitu kama hivyo, kumbe wamepotosha ile maneno. Sasa hivyo ndivyo ambavyo ilivyo. Bado tuko katika utangulizi, wengine inawezekana hata usifahamu, lakini baadaye tukishaingia kwenye kitabu chenyewe tutafahamu. Anasema ma barabahu min al-amthila, katika yale ambao walikuwa wamepiga katika mifano laha kwa ajili ya hizo bid'a. Faqad qala Izzi ibn Abi Salam, kwa kile amesema Al-Izzi ibn Abi Salam fi qawaid, katika qawaid, katika safha 196, anasema wal bid'atu al-makruha amthilatun, na bid'a ambayo ilikuwa inachukizwa ina mifano mingi sana, ni ipi baada ya dhana isha bi idhnillah tabaraka. Mfano hiyo zakhrafatul masajid, ni yale mapambo ambayo yanapambwa misikiti, kwa maana zile ni bidaa. Hata msikiti kuko wapi, ukiona kwamba kumepambwa mapambo tofauti tofauti, basi fahamu kwamba ni bidaa zile za misikiti. Hata misikiti ya Maka na Madina ile imepambwa baadhi ya sehemu zake, pia ni bidaa ile, kwa maana si katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile kufanya, lakini wafalme ndio wanafanya hivyo. Misikiti ambayo inasimamiwa na serikali, lazima unachokwambia wafanye, watafanya vile. Kwa hiyo watu wa chini amna cha mtakachosema, nashasema sana haya kwamba hata sisi msikiti huu hapa huu mamia shura leo, kwamba mfalme aje aseme kwamba nataka kwamba mtu wangu amekufa sivyo hapa mbele ya kibla, na asubutu hiyo mtu kunyanyua mdomo wake aseme, bila shaka yupo atakayesema. Tutaambizana tu jamani, nyinyi hakuna kiwanja kingine hapa karibu karibu, tukatafuta tukatafuta msikiti tuseme hivi. Nimefahamu sisi ambao walikuwa tuswali msikiti ambao unafariki una makaburi, kwa sababu mtawala akisema ndio kishasema, uwezo kumpinga wala ukaenda na kinyume, kwa sababu yeye ndio tayari kashafanya hivyo, kashasema, kwa sababu yeye ana dola. Sasa na wale nao ni wafalme ambao ndio walikuwa wamefanya vile, kuipamba ile msikiti ikawa katika mapambo yale, mara kabandika hichi, mara kabandika kile, katika mapambo tofauti tofauti. Msikiti unatakana ujengwe kubwa, linatakana kwamba lifanyike msikiti mbili, ni ibada kwamba watu wanafanya ibada katika hali iliyokuwa nzuri na katika hali ambayo ilikuwa ya utulivu. Kwa hiyo kutia mapambo, sijui labda jina la Rahmani likanakishiwa, sijui likafanywa hivi, likafanywa hivi, sijui kafanywa vile, yote yale ni mapambo, hatikani kuwekwa msikitini. Au tuseme mbali huko, kama msikiti wa Usman mali ambao leo huko Mombasa pale kwa mchina mwanzo meta sio, yani kwamba ukiingia ndani tu utakuta sijui Ar-Rahman sijui nini imezunguka, kisha kaja hivi kaja vile, kwamba zile zote zile ni katika bid'a za misikiti, na misikiti yote mtakayoona ni pambo pambo katika hali kama hiyo, basi fahamuni kwamba ni katika bid'a. Msikiti utakana usipu ni kama hivyo, au umeomba pambo amjo pambo, msikiti upo katika hali ya kawaida kama hivi. Hivi ndivyo ambavyo msikiti utakana uwe leo muhimu mapeni kwa sababu joto na vinginevyo ambavyo ni kwa muhimu vinapatikana, zulia na vitu kama hivyo, basi msikiti shatosha tena kwa kama nakshi kuweka sijui makashida kashida sijui kuweka haya yote ni katika mambo ya bid'a ya msikiti. Na nyinyi hamna uwezo tu, kwa watu tunapofahamu sasa hivi huo msikiti, kwa sababu hakuna watu wenye uwezo tu, lakini kwa watu wana uwezo na pesa za kutupa, basi wangefanya. Nimefahamu watu wangefanya hivyo, lakini haitakikani kufanya hivyo. Kwa hiyo ni bid'a ambazo ni kwa sekali wa minha, na miongoni mwa hizo anasema tazwiqi al-masaqif, tazwiqi bi maana tazyin, tazwiqi bi maana tazyin, kuipamba vile vile misahafu. Yaani watu wanapamba misahafu kwa maua maua mazuri, kwa makashida makashida mazuri. Utakuta baada ya misahafu sema ah, msikiti huu msahafu mwenyewe mwanamke ni manake vile ambavyo ulipokuwa umepambwa. Sasa hayo ni mambo ambayo alikuwa hayatakani kwamba mtu kuyafanya. Na wengineo utakuta kwamba wanatia ndani ya misahafu mule sijui nini, wanatia kasuku, kasuku au nini, manyoya ya nini, tausi na vitu kama hivyo, sijui wanatia nini na nini, haitakikani yote kuyatia hayo. Eh, hayo ni mambo ambayo ya kibida. Ziferuzi kule anacheka sana, maana nakumbukia eh, ni mambo ambayo ya kibida haitakikani kuyatia. Sote tushapitia, hakuna mtu ambaye aliyokuwa hajapitia. Kwa maana haitakikani, kwa sababu msahafu utakana uwe katika hali ya msahafu. Kulizushwa uzushi hapa karibuni kwamba msahafu sijui kuna unyoya, yaani ukifungua katika sijui kurasa ngapi utakuta unyoya, na kama hivyo ukitoa unyoya huo akashatia kwenye kwenye maji, basi kunywa dawa ya corona. Hawamgoe kusikia nini? Na hamgoe kusikia? Yalikuwepo vipi? Yalikuwepo. Na watu wa nini? Wewe msahafu, msahafu wote ule ambao mtu anasomea, msafu wote ule ambao unasomea uliowahi kufunguliwa, ukishakusomea tu kuna nywele zitakuwa zimedondoka, baadhi ya kati mtu anawezekana akajivuna, baadhi ya kati anawezekana ndevu, basi msafu ule haukosi. Fungua msafu yote inasomea yote, fungua wewe katika kurasa, utakuta japo kurasa moja utazikuta nywele nywele. Sasa watu wataka kutiana maradhi bure kunywa nywele. Sasa ni uzushi ambao watu wameueleza, hakuna vitu hivyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo Muislamu anatakana kwamba yafahamu. Wala yahtaju al-amru ila kathiri min az-zaka, wala jambo alihitaji saa wingi wa akili kubwa sana. Likai yaarif al-qari, ili afahamu yule msomaji ya sabab, sababu alladhi ambayo hamala haulai, ili wapelekea watu hawa ala hafi hadhihi al-jumla, juu ya kuondosha sentence hii. Min kalami al-Aiz, kutokana maneno ya nani? Aiz ibn Abi Salam. La siyama hasahasa idha tadhakkara alqari, pale atakapokumbuka nani, msomaji, maktakara bihi almuallifu, vile namna alivyokuwa amejifakharisha yule mtunzi wa kitabu al-Isaba, wa hamilu mas'uliyatihi mas'uliyatihi alkubra, na akawa amebeba yani yale majukumu yake makubwa sana. Haithu anasema kwa namna ambayo tubia ala ghilafiha tahta ismuhu, kwamba pemechapishwa ala ghilafiha, juu ya ile kava yake ya nje, yani hiyo risala yake, yani kwamba ghilaf ni ile kava ile, hata zile kava ambazo watu nutia katika mabuku yao pia zinaitwa ghilaf. Tumefahamu kava zile za skuli. Inawezekana akaja mtoto akwambia tumeambiwa tutaje kava kwa Kiarabu, inaitwaje kava hii ya kutilia buku, basi umwambie inaitwa ghilaf. Tumefahamu inaitwa nini? Ghilaf. Kwa hiyo anasema ala ghilafiha, juu ya ile kava yake vimeandikwa tahta ismi, chini ya jina lake imamun, yani kwamba ameandikwa imamu jamiu rauba, yeye ndo mkusanyaji wa rauba yote, bidimishki ya dimishki, yani sifa kibao, yani zimepachikwa hapo kuonyesha kwamba ni watu ambao wanajifakharisha. Wa hadha aljamiu kama ala infaq, na jami hii imesimama ala infaqi alayhi, juu ya kutoa juu yake jamaatu min ahli alkhairi, wengi katika watu wa khairi, walfadli na fadla, jazahumullahu khaira, Allah alipe khairi. Walakinahu, lakini yeye zakhrafa zakhrafatan baligha, kwamba yeye amepamba, anasema kwamba walakinahu zukhrifa sio mwe zakrafa, zukhrifa zakhrafatun baligha, limepambwa kwa mapambo ambayo yalikuwa makubwa kabisa. Aljami maana kwamba ni msikiti mkuu wa Ijumaa, umefahamu? Yaani kwamba asema wa hadha aljami na jami hii, maana yake msikiti mkuu wa Ijumaa, kama umesimama ala infaqi alayhi, juu ya kutoa juu yake jamaatu min ahli alkhair, katika kundi katika watu wa khair. Walfadl na fadla jazahumullahu khaira, Allah alipe khair. Walakinahu zukhrifa, lakini huo msikiti mkuu wa Ijumaa umepambwa zakhrafatul baligha, mapambo ambayo yamekwenda mbali sana, kwa maana mapambo makubwa sana. Dhannan annahu ibadatun wa qurba, wakidhania kwamba kufanya hivyo ni ibada na kujikurubisha. Na wengi wa watu wanaona hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu mtu ana uwezo mkubwa, nyumba yake namna alivyojenga, kijiji cha kwa mtu, yani yale makashda aliyopia, yani katika nyumba yake anasema nyumba ya Allah iko vile, mimi nalala katika nyumba kama hili la kifahari, lakini nyumba ya Allah msikiti uko katika hali kama ile. Mimi sikubali msikiti uko katika hali kama ile. Kwa hiyo anaona msikiti naye afanye nini? Au pambe au utie manakshi, utie makashda, au utie mambo ambayo mtu akiangalia mbele ile swala yake tu, huja hii sijui inafika bei gani, inafika milioni au inafika laki, sami Allahu liman hamida au Allahu akbar, kule mbele kule kibla, yaani huu mtaa una wizi kweli huu, yaani ajadiwa saya, yaani mtu akuta kwamba watu ana mtu anawaza yale na yale kwa sababu ya makashda aliyotoa nini, alitoa katika msikiti saifai vile. Mtu anawezekana hata ikamjia dhana kama hiyo kwamba nyumba yangu iko hivi, nyumba ya Allah iwezekani iko hivi? La, nyumba ya Allah ina taratibu zake na ina kanuni zake ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziweka kwamba nyumba hizo zinatekana ziwe katika mazingira gani. Sasa watu wanadhania kwamba kule kuipamba misikiti kwa makashda tofauti, kwa mapambo tofauti, kwamba ni ibada. Walfadl na fadla, yani kwamba ni ibada na jambo la kujirudisha. Asema bisababi sukuti amthali hadha almuallif, anasema kwa sababu ya kunyamaza mfano wa mtunzi kama huyu, wakitimani na kule kuficha kwao wale elimu elimu. Lau kanu yaalamun, lau kwamba wangelikuwa wanajua, wangelibainisha akasema kwamba jambo hili alifanya. Wa sadaqa Abdullah ibn Mas'ud, amesema kweli Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, idh qala, pale aliposema kaifa antum idha labisatkum alfitna, vipi nyinyi mtakuwa pale ambapo itakapokuvaeni fitna. Kwa maana fitna sasa ikawa imewavaa, yahrumu fiha alkabir, kwa maana ndani ya fitna hiyo yule mtu ambaye alikuwa mtu mzima anazeeka moja kwa moja, kwa maana anazeeka kwa ile fitna moja kwa moja. Na yahrumu anasema kana shaban nafi'a wa huwa ala hadhihi dhalala lam yakbur wa yahrumu ala hadhihi al-ahwa, yani kwamba alikuwa ni kijana ambaye alikuwa mwenye manufaa na mtu kama hivyo, lakini yeye katika upotovu huu, thumma yakbur, sio thumma la yakbur, thumma yakbur, kisha anakuwa mtu mzima, wa yahrumu ala hadhihi ahwa, kisha anazeeka katika upotovu huo. Maana yake kwamba ikawa kwamba mtu mzima anazeeka katika fitna hiyo, yumo katika fitna. wayarbu fiha as-saghir, na anakulia katika fitna hiyo yule mtu mdogo. Manake mtu mzima anazeeka nayo fitna hiyo, hatoki mpaka anafika kufa, anakufa katika fitna. Wayarbu fiha as-saghir, na mdogo sasa anakulia nayo, manake anakuwa katika fitna hiyo. Wayatakhidhaha an-nas sunnatan, na watu sasa wanaifanya kuwa ni nini, sunna, mwenendo. Watu wanaifanya kuwa ni mwenendo. Idha turika minha shay'un, patakapoachwa kupitia fitna hiyo sehemu tu, kila panasemwa turikati sunna, panasemwa kwamba pameachwa sunna bana. Yaani lao kwamba wewe utaacha mambo yale kibida ambayo walikuwa wamezoeleka, ndio hayo anazungumza Abdullah ibn Mas'ud. Yale imeachwa mambo ambayo walikuwa wamezoeleka, basi nasema kwamba imeachwa sunna. Kwa mfano nakumbuka jambo moja, adhana ya pili hakuna ile ya salatu khairu minan naum. Adhana pili ya fajiri hakuna salatu khairu minan naum. Bali jambo hilo lipo katika adhana ya mwanzo juu ya kauli ambayo ilikuwa sahihi na kwa dalili ambazo kwa thibiti kutoka nani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairu min an-nawm, ipo katika adhana ya mwanzo. Sasa katika swala adhana ya pili kuna mtu alisoma ile adhana bila kutoa as-salatu khairu min an-nawm, akaja imamu akasema kwamba ile adhana ajwa wadhini upya, akaadhini yeye na upya, lazima useme hayo salatu khairu min an-nawm. Sasa kwa sababu watu hawajui sunna ndio ipi na mambo ambayo alikuwa amezushwa ndio ipi, kwa hiyo mtu anakuwa yeye anafanya tu. Kadhalika vile vile katika mambo ambayo tofauti ya kibida anafanya, nikiachwa bida hii watu wanasema kwamba ameacha sunna, au kwamba watu wakasema jamani maiti amekufa huyo, kwa hiyo inatekana kwamba tumuombee dua, kila mmoja atamwombea dua kimekevi yake na atafanya mambo haya. Wengine wanasema sasa hiyo hitima lini? Hiyo hitima lini? Hakuna hitima hapa. Na tukasema kitu hilo, unaacha mambo ya sunna. Kuuliza mambo ya sunna ndio yapi? Ndio mambo haya hicho. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa mtihani. Sasa Abdullah ibn Mas'udi akaendelea kusema, akasema idha turika minha shay'un, patakapoachwa kitu katika hiyo fitna, kila patasemwa turika bi sunna, pemeachwa sunna. Qalu, wale ambao walikuwa anawaelimisha pale na anawafundisha pale wakasema, wa mataadhaka, na wakati gani atakuja hayo? Kala, akasema idha dhahabati ulamaukum, pale watakapoondoka wanazuoni wenu, wanazuoni wakawa wanakufa, wakiondoka wanazuoni wakawa wanakufa, wakathurati quraukum, na wasomaji wenu wasomaji wa Qur'ani wakawa wengi, wakallat fuqahaukum, na wale watambuzi wenu wa dini wakawa ni wachache sana, ikawa hakuna watambuzi wenye kufahamu dini kama vile ambavyo alivyoeleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakathuratu umaraukum, na viongozi wenu wakawa ni wengi sana, kila mmoja akawa anagombania uongozi. Wakallati umanaukum, na wale waaminifu wenu nyinyi wakawa ni wachache sana. Waltumisa fi dunya, na ikatafutwa dunia biamali al-akhira, kwa amali ya akhira, yani dunia sasa ikawa inatafutwa kwa matendo ya akhira. Yaani mtu kwamba tendo hili la kumpatia yeye thawabu, akawa yeye sasa anatafuta nini? Anatafuta dunia. Nimefahamu? Akawa yeye anatafuta dunia. Sasa hapo ikishafikia hivyo, basi fahamu kwamba hapo fitna imefika. Watafakka hali ghairi din, na mtu akawa anasoma dini lakini si kwa malengo ya dini, akawa yeye anasoma dini lakini si kwa malengo ya dini, kwa malengo ya kuja kupata hadhi, kwa malengo ya kuja kupata cheo, kwa malengo ya kuja kuwa yeye katika hali fulani na kupata pesa hizi na vile. Sasa hapo fahamu kwamba dunia, yani ile fitna imekwisha kuvaa watu. Ndio maana kwamba unakuta patawa za kiajabu ajabu watu wanazitoa, kuna mambo wanayafanya watu kiajabu ajabu, na wao wanaonekana ni watu wa dini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wao kwamba dini hawakuisoma katika misingi yake ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya nini aliyasisi. Kwa mfano, juzi amekufa mtu ambaye anaitwa Jalalul Layli, sijui Jamalul Layli, katika masufu wa Mombasa. Mombasa sasa Tanzania akatangaziana kwamba amekufa mtu mtukufu, shekhe mkubwa, kadha wa kadha, kadha wa kadha. Kwa hiyo kule akawa ameswaliwa, akesha na wao nao vile vile wakaswalia salatu al-ghaib, baada ya kuswalia na Zanzibar vile vile wakaswalia tena. Waliofanya hao ni wale ambao wanaonekana kwa maoni mashekhe wakubwa. Sasa dalili hayo iko wapi? Mfalme Najashi Mtume alimswalia. Alimswalia kwa sababu ipi? Alimswalia kwa sababu yeye hakuswaliwa. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia kwa sababu alituma Jibril kuja akaambia kwamba amekufa mtu katika ardhi sio kwa yenu, na hakutekelezewa haki ya kuswaliwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo akasimama na masahaba zake kumswalia, lakini jambo hilo halikupatikana tena kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kumswalia mtu ambaye alikuwa yuko mbali, kwa sababu Uislamu ulienea, wala masahaba halikupatikana hilo, hawakulifanya hilo kwamba mtu huko kishaswaliwa akesha wao akamswalia tena hapa. Hilo ni jambo ambalo halipo kabisa. Sasa wao wamelitoa wapi? Sasa kwa kuwafanya mambo kama haya, wanaonekana kwamba katika muonekano wa dini ndio waniharibu dini katika mwenendo wake ambao ulikuwa sahihi unatoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, mashaikh wakubwa wamefanya, wamefanya hivi, lakini wamefanya kwa dalili ipi ambayo ilikuwa imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waruhusa wafanye hivyo? Sikimefahamu. Sasa ni mambo ambayo watu wengi wana wa akili zao zinawasukuma kufanya mambo kinyume na vile ambavyo alifanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio unakuta Uislamu unakuwa unasambaratika. Unakuta Uislamu kwamba hautekelezwi katika ile misingi yake ambayo alikuwa ametekeleza Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kwa hiyo ukiona hali kama hizo, basi fahamu kwamba hapo fitna imewavaa watu, ikawa hawa watu kwamba maulamaa hawapo na wasomaji wa Qur'ani wamekuwa wengi sana, lakini hawafahamu Qur'ani, na vile vile wakawa wale wenye kuchambua dini ni wachache sana, na viongozi wakawa ni wengi sana, na vile vile wale waaminifu wakawa ni wachache sana, na ikawa sasa inatafutwa dunia kwa amali ya akhira, amali ya mtu kumtafutia akhira, basi yeye akawa anafanya nini? Ikawa yeye anatafuta dunia. Sasa ikifikia hivyo kwamba mtu akawa anatafuta dunia kwa amali ya akhira na akawa anasoma dini si kwa malengo ya dini, hapo fahamu kwamba fitna imewavaa watu. Fitna ni fanini imewavaa watu. Kwa hiyo mtu kama anasoma dini, anasoma dini lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala asisome dini kwa ajili ya lengo la kidunia au kwa ajili ya pato la kidunia, itampoteza na dini itamuongoza vile kwa malengo yake ambayo yeye alikuwa amemuongoza na yale ambayo alikuwa ameweka na amesoma kwa ajili ya jambo hilo. Anasema rawahu Darimi, hadithi imesimulia Imam Darimi katika juzuu ya kwanza kurasa 60, biisnadi ahlihima biisnadaini wa sanadi mbili ahaduhuma sahihu, moja katika hizo sahihi, wa thani hasanu na ya pili ni sahihi ni hasan. Walhakim na vile vile amesimulia Imam Hakim katika juzuu ya 4 kurasa 514, wa ibn Abi Barri na vile vile ibn Abi Barri amesimulia hayo katika fi jami bayan al-ilm, katika jami bayan al-ilm katika juzuu ya kwanza kurasa 188. Wa hadha athar, na athari hii wa inkana mawqufan, ijapokuwa kwamba daraja yake ipo katika mawqufan, fa huwa fi hukmi al-marfu', nayo ipo katika hukmi ya marfu', li'anna ma fihi min at-tahadduth, kwa sababu ndani yake kuna kuhadithia an umuri al-ghaibiyya, katika mambo ya ghaibu. Abdullah ibn Mas'ud hakuwa ni mwenye kujua mambo hayo, la tuqalu illa bil wahyi, mambo hayo hayasemwi isipokuwa kwa nini? Isipokuwa kwa wahyi. Na kweli ya mambo yameshatokezea, kwambia utakapoona kwamba wameondoka maulama, kwa maana jambo liko wapi? Liko mbele, wakati wao bado wapo maswahaba wa Mtume, ni maulama wanasomesha wale matabiina, hilo jambo liko mbele na kweli limekuja kutokezea kama ambavyo alivyoeleza. Fa huwa min alami nubuwatihi, nalo ni katika jambo ambalo la alama ambazo ni kubwa za utume wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqali tahaqqaqati kullu jumlatin fi, kwa hakika imethibiti kila sentence ambayo alikuwa amehadithia Abdullah ibn Mas'ud, kama huwa mushahad, kama ambavyo jambo hilo linavyoonekana. Wa khasatan fi ma yataallaqu bis sunnati wal bid'ah, khasahasa yale mambo ambayo yanafungamana na sunna na bid'ah. Fa innaka tara ahrasun nas, kwa hakika wewe unaona watu wenye pupa kubwa sana ala tibai sunna, juu ya kufata sunna wa muharabati bid'a na kupiga vita bid'a. Anasema yarmuna min qibali al-mukhalif min al-bid'a, yarmuna somo hili kwamba wanarembewa kutoka katika ule upande wa yule ambaye mwenye kupinga kwa zile bid'a, watariki sunna na kuacha sunna. Wa madhalika, anasema na hayakuwa hayo illa li'annahum, hawakuwa hayo ya kurembelewa wao maneno watu wa sunna, ila liannahum, kwa sababu wao yunkiruna ma ahdatha an-nasu, wao wanayapinga yale ambayo wanayazusha watu min al-bid'ah, katika zile bid'ah. Watamassaku biha, na wakashikamana nayo watu hizo bid'ah. Wahum yadhunnunaha, na wao wakawa hao watu wanadhania sunanan, kuwa ni nini? Kuwa ni sunna, menendo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo yaani watu wengi wanadhania kwamba dua baada ya swala, ambalo jambo limezoeleka sana hili katika misikiti mingi sana, na walioanzisha jambo hili ni masufi. Jambo hilo walioanzisha ni nani? Ni masufi, kwamba dua baada ya swala wakaeka majirani yao, wakaeka manini yao. Kwa hiyo mtu anaona kwamba nini ni sunna, mpaka kwamba mtu akiliacha jambo hili anaonekana kwamba ni viroja, anaonekana kama ni jambo ambalo limekuwa ameacha sunna, ameacha mwenendo na vitu kama hivi. Kumbe ni jambo ambalo limekuwa halipo kabisa. Wengine, kuna wengine walipokwenda Maka walivurudi, mbona kule Maka kule hakuna mambo haya tulikuwa tumeyazoea. Mmoja akamwambia, ah, achana na watu wa Maka, Maka mbali na sisi, tuko wengine, nimefahamu, achana na watu wa Maka, Maka mbali na sisi, tuko wengine. Sasa Maka sio hoja kweli, Maka sio hoja, lakini wale, hebu ulipoulize kwa nini wao wafanye vile na sisi tunafanya hivi, nani walikuwa sahihi katika hawa, kwa dalili zipi? Baadaye ndio tajua, ah, kumbe sisi hatuko sahihi kwa dalili hizi. Sasa hilo ndio jambo ambalo watu wengi unakuta kwamba wamezama na wanaona kwamba hili jambo la sunna, na mengi ambayo ya kibida, mengine bida zake ni za hatari kabisa, yalizoeleka huko nyuma na nishataja mengine, kwamba imezoeleka kwamba mtu akitoka katika 40 lazima aende kwa nani? Aende kwa shekhe, akakongeshwa 40, atolewe ujusi ule, au siku za hedhi wengine pia walikuwa wakipeleka kwa mashehe, au akiingia mtu katika ada yake utu uzima, kuna vitu wanakuwa wanafanya, wanaona kama ndio dini ile, kumfanyia mwanamke vile. Yote yale mambo ya uzushi tena bidaa zake mbaya, na wengineo wakazusha bidaa nyingine mbaya tena za maafia makubwa sana za uzinifu katika baadhi ya mikoa, kwamba binti akiingia katika ujari, basi kwanza anapelekwa kwa shehe, au akikaribia kutaka kuolewa anapelekwa kwa shekhe akatubali. Kwa hiyo shekhe anakaa naye siku saba pale, kisha anasema, ah, binti yenu mashallah, chukueni. Kwa binti anafanyika anachukuliwa, naweza kwenda kumwozesha sasa, na atakuwa katika hali kwa nzuri. Sasa huyu shehe au shehena, shehe au shehena, mzee Feruzi unaniangalia sana, kama utaka useme shehe shehena. Sawa sawa, shehena. Naam. Kwa hiyo anasema wa hadhihi risala, na hii risala, al-isaba asdaqu mithalu ala dhalika, ni mfano ambao ulikuwa kweli kabisa juu ya jambo hili. Kwa leo tukieni hapo, tutakuja kuendelea na maelezo yake shekhe, ambayo alikuwa ameendelea, bado yupo katika tangulizi shekhe, lakini kitabu hasa kinakuja kuanza ukurasa wa 10, kwamba tamhidi fi istihbabi jamaati fi tarawih, kisha tena baada hapo ndio kitabu kinaendelea zake moja kwa moja. Lakini huo ni utangulizi, anakuweka wewe kwamba uwe imara katika kuihami sunna, anakuweka wewe uwe madhubuti katika jambo la kuitetea sunna. Na hivi ndivyo ambavyo inatakana kila mtu wa sunna awe imara katika jambo la kuitetea sunna, katika kuihami sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yassarani Allahu wa iyyakum. Naam, jambo kuna swali. Jambo hapo.